Helmön. Henne Sheraton hotell. Ja, det här är hotell Sheraton. Ragnar, vad tar vi? God dag. God dag. Jag har haft något som problem med sig. Jag har stött med bilen där, en ny rest, en ny slip, där. 760 Volvo. Och så kom jag ut så tittade så att glan en liten smula där och så såg jag bakflygande så stor den där släkten där nere förut. Ja, hallå ja. Ni bodde här på hotellet? Jo, visst. Men han blev inte så arg. Vem blev arg? Det var henne som han kom och sa back off. Och vem blev off. Arg? Jag förstår inte han, vad ni säger. Han såg ut som Beppe Wolgers. Jaha, han såg ut som, ja just det, en av vaktmästarna då. Det var inte mycket att göra där för det vet vi. Han liksom har rytt i och bara rya och där var det så slog. Men grät ni med stövla kongråv där för happen och över. Körde vaktmästaren upp bilen åt er från garaget? Jo. Det gjorde han, sådan ja. Sådan var jag. Ja. Och det heter Armageddon över alltihop alltså. Och det, han står och jag sa, Håke fan har kläft deg där. Nej, henne går. Du ska vara en sån liten kongråv som inte har haft någon söder. Och det är de sliter och svängde och de är inte skärda. Ja, okej. Okay. Har ni något telefonnummer jag kan nå er? Nej, vi har ute och fan ut här. Vi har fått runt här. Vi har ju snart Sverige. Vi har åkt ner till Skåne. Vi har sett Österhög. Vi har Dolong. Så det går inte att få tag på er? Från som att tälja till. Så det här ska nog lösa sig på sikt. Tack. Jag får tacka. Ja, tack. Hej.